50 languages. 93. 93. 93. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Δευτερεύουσες προτάσεις με αν. Δευτερεύουσες προτάσεις με αν. لا أدري إن كان يحبني. Δεν ξέρω αν με αγαπάει. Δεν ξέρω αν με αγαπάει. لا أدري إن كان سيعود. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει. لا أدري إن كان سيخبرني. Δεν ξέρω αν θα μου τηλεφωνήσει. Δεν ξέρω αν θα μου τηλεφωνήσει. إن كان حقا يحبني. Αναρωτιέμαι αν με αγαπάει. Αναρωτιέμαι αν με αγαπάει. إن كان حقا سيعود. Αναρωτιέμαι αν θα γυρίσει. Αναρωτιέμαι αν θα γυρίσει. إن كان حقا سيخابرني. Αναρωτιέμαι αν θα με πάρει τηλέφωνο. Αναρωτιέμαι αν θα με πάρει τηλέφωνο. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Αναρωτιέμαι αν έχει άλλον. Αναρωτιέμαι αν έχει άλλην. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Αναρωτιέμαι αν λέει ψέματα. Αναρωτιέμαι αν λέει ψέματα. ما إذا كان يفكر في حقا. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Αναρωτιέμαι αν έχει άλλον. Αναρωτιέμαι αν έχει άλλην. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Αναρωτιέμαι αν λέει την αλήθεια. Αναρωτιέμαι αν λέει την αλήθεια. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Αμφιβάλλω αν της αρέσω πραγματικά. Αμφιβάλλω αν του αρέσω πραγματικά. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Αμφιβάλλω αν θα μου γράψει. Αμφιβάλλω αν θα μου γράψει. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Αμφιβάλλω αν θα με παντρευτεί. Αμφιβάλλω αν θα με παντρευτεί. ما إذا كان حقا يريدني. Αναρωτιέμαι αν της αρέσω στα αλήθεια. Αναρωτιέμαι αν του αρέσω στα αλήθεια. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Αναρωτιέμαι αν θα μου γράψει. Αναρωτιέμαι αν θα μου γράψει. ما إذا كان حقا سيتزوجني. Αναρωτιέμαι αν θα με παντρευτεί. Αναρωτιέμαι αν θα με παντρευτεί.